Trzeci Polskiego Radia. Wybuchła mi prosto w twarz, z nosa leci mi krew, czuję, że cię tracę. Jestem taki nieodporny, jak zmienia się czas. Jestem jakiś taki, ty czegoś płaczesz. I znowu noce są krótsze i znów jest więcej dnia. Nasze ciała są chudsze, a w nich jest więcej nas. Wiosną ulice nie są wcale takie złe. Budzą się wrzody i ciepły jest deszcz. I wiosną wydaje się, że koniec jest blisko. I chce się uciekać, choć nie wiadomo gdzie. Znowu noce są krótsze i znów jest więcej dnia. A nasze ciała są chudsze, a w nich jest więcej nas. Jesteśmy piękni. Dwudziestoletni. Jesteście piękni. jesteśmy piękni, my tu na scenie też. Proszę spojrzeć tylko. 40-letni. I chcę wam powiedzieć jedno, i zawsze to mówię na każdym koncercie. Jesteście piękni bez względu na wiek, czy macie 50, 60, 70, 80, bo i tacy się zdarzają. Kochajcie wolność i muzykę i zawsze będziecie piękni i młodzi, wam to obiecuję. I znowu wiosna, wiosna, wiosna wokół nas. I znowu wiosną, wiosną najlepiej teraz czas. Przy mikrofonie Michał Grabek-Grabkowski. Dobry wieczór Państwu, a właściwie dobranoc, bo ta audycja nazywa się Gdzie Grabek mówi dobranoc i potrwa dzisiaj do godziny trzeciej. Audycja, którą rozpoczyna ponownie Tomasz Organek z koncertu MTV Unplugged, ponownie piosenką Wiosna. Mówię podobnie, bo już nie raz słuchaliśmy tego nagrania, ale dzisiaj meteo kontekst tego nagrania, no bo chyba wszyscy czekamy już na tę prawdziwą wiosnę, która myślę, że zbliża się wielkimi krokami, a swoją drogą to bardzo udana płyta Tomka Organka. Tomek Organek z zespołem W Trasie, więc można jego akustyczny set obejrzeć i przede wszystkim wysłuchać w różnych miastach w Polsce. Muzyka polska dziś na rozpoczęcie naszego spotkania. Jeszcze trzy fragmenty, trzy myślę nowe fragmenty. Do góry pnę się windą, napinam żuchwę i skroń, pulsy w uszach choć pusto, siedzę w plazie nim z burzą. Plastiku smog, szczerze kły wydaje głos. Psuje się, czy to widmo, szyby z witryn się kruszą. Szukam siebie znowu w tylu miejscach. Stoję tutaj jak stalowa rzeźba. Za drugim razem, skoro jeszcze masz, skoro. Muzyka polska nieodłącznym elementem naszych nocnych spotkań, audycja, gdzie Grabek mówi dobranoc w każdy piątek i w każdą środę między pierwszą a trzecią. Nowa propozycja od zespołu Coles, potem Król Słońce. Być może Państwo nie znają tego projektu, obiecuję, że więcej muzyki pojawi się w naszych pasmach, bo właśnie dotarła do skrzynki, gdzie Grabek mówi dobranoc, i Inwazja Plutona grupy Kombi w wykonaniu Hipnozaur. Dziś niesamowite atrakcje koncertowe w gdzie Grabek mówi dobranoc, ale o tym w swoim czasie, bo teraz podstawowy i żelazny rozkład jazdy ostatnio. Love. got the Technicolor and the Special K. Yeah. from her eyes, in the blood from my heart. When all this dark matter, take the breath from my chest, let the thoughts in her mind. Przypominam o adresie michał.grabkowski@polskieradio.pl. Z nowych płyt Idols, Pop Pop Pop i Kula Shaker, Natural Magic oraz Slower, projekt stworzony przez amerykańskich muzyków, mający na celu przedstawienie muzyki zespołu Slayer w zupełnie innym tempie, innym odcieniu i innej stoner rockowej barwie. A na sam koniec zapowiedź tego, co będzie działo się w kwietniu, czyli premiera nowej płyty zespołu Pearl Jam zatytułowanej Dark Matter. Zabieram Państwa na koncert. Jest czerwiec rok 1983. Jesteśmy w manchesterskiej hali Apollo na scenie Motorhead. To wspaniały dodatek do rocznicowego wydania albumu Another Perfect Day. Proszę posłuchać, co Lemmy ze swoją załogą zrobił wtedy w tym miejscu. which is which. I hear you talking, but the words are kind of strange. One of us is crazy and the other one's insane. Stay calm, don't be around. It's just a holiday back at the funny bar. I've been in this hallway room to help me recognize. I don't understand why everyone is in disguise. I gotta leave right now, I can't see you no more. But I'm afraid to try in case I've left the door. Stay calm, don't be around. It's just a holiday, back at the funny bar. Out of here. Go shoot you in the back. He gets to realize they before he dies. The rider wearing black, though he's stolen, shoots him in the back. Hey! Downstream. Just having a bit of trouble with the sound, you know. Seeing as this place was probably built for opera and trade union meetings. Still, it can't be choosers, can we? This one is a new song off of our new album. You should have bought by now, but you probably haven't. This features Brian Robertson. The Flying Scotsman. This one is called Marching Off to War. Ride. Maybe God's on the other side.